پدیوی نو خوچه سباشی نو د صفا دا ډیری و د سرو زروی خو ولا ان ارسل الله آیا ولم یصدقوا عندها لیعذبنهم کچره الله د دای د فرمایش او د مطالبی مطابق معجزه رو لیګلا او دای بیام تصدیق نو کو نو عذاب خداوندی برازی نیا خدای پرید تر دی چې دای کی سوک توبه او باسی هغه توبه او باسی نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې سوال نه منشو او وی فرمایل بل یتوب تائبهم بلکې زی پریزم چې دای کی توبه استن کې توبه او باسی دا آیات مبارکه الله رب العزت رو دی کی دا غیغه حال ذکر کړي دی کی دا غیغه حال ذکر کړي او د نبی علیہ السلام نو مختلف مطالبه کړي وي اغزه په زبان راضی واقسموا بالله جهد ايمانهم قسمونه خړلې دوی په الله باندې جهد ايمانهم مضبوط او پاخ قسمونه کړي او د امام قرطبي ذکر کړي و اکثر به مشرکان او قسمونه په پلاران خړلو په بوتان وکال یخلفون بآبائهم وبالاصنام و بغیر ذلک مشرکان و قسمونه په بوتانو خړل دارنګي په خپلو نیکونو پلارانو وی خړل وی په پلار مې قسم وی په نیکه مې قسم وی وکانو یحلفون بالله تعالی وکانو یسمونه جهد الیمین او دی به الله په نوم قسم خړو دی ته به پوخ قسم وی دی ته به پوخ قسم وی یو جن ګور دینه معلومه داشوا چې مشرکان او د الله د نوم کم قسم خورو نو دې ته پوخ قسم وي او چې د خپل معبودان باطلو په نوم قسم خورو نو هغه له به کچه قسم وي نن ګورې بعض مشرکان خبره الټرا چې هغه د الله د نوم قسم باندې پروا نه لري خود بابا د نوم په قسم باندې څه کوي هغه نه یری کو قران ورکې نو پردي حق باندې قران خوري او کو ورته چې د فلانی بابا د درگاه زنجیر بنی سي او استاد په فلانی بابا ولی قسم نو غي ته نه تیاریږي یعنی د غیر الله یاره د الله نه پزړه کی زیاته شوی دا ادا غدور مشرکان داو چې قسمونه په خپل پلارانو نیکونو بوتانو خړل خو پوخ قسم به هغه قسم لوي چې کم بل الله د نومو امام قرطبي دې کې دا تفصیل ذکر کړي وا اقسموا بالله جهد ايمانهم قسمونه خوړلی وغیین مشرکان او په الله جهد ایمانهم مضبوط او پاخ قسمونه داوی پاخ قسمونه خوړل او جهد په فتحی د جیم سره امام قرطبی وای دا مشقت ته وای یعنی پاخ او د مشقت او کلک قسمونه لئن جاءتهم آیه کچر راغ لدوی ته سموجزا لا یؤمنن بها نخا مخادوی و ایمان روڑی پاغه باندې قل ورتو فرمایا اے حبیب انما الایات عند الله معجزات د الله سره دی الله قادر دی په اتیان داغه او ز قادر نیم ګور دا آیات هم د دې خبرې دلیل لې چې معجزات د نبی حق وی د معجزین انکار کول کفر دی خو معجزه په وسو طاقت د نبی کې نیوی نو کله چې معجزه د نبی په اختیار کې ني نو کرامت د ولی حق وی خود ولی په اختیار کې ني چې کله لاغه خوښي او سرګندۍ دي قل انما الایات عند الله او دې بارکه ګڼ آیاتونه د قران پاک راغلي لکه یو د آیات مبارکه ده او تاسو ګورئ سوره ابراهیم کې موږ ګورئ د تمام پیغمبرانو نه اجماعی اجمالی دلیل لې چې یو نبی داغ پلاس کی معجزہ سرگندلو آیات یو لسم وګورئ معجزہ د ټول پیغمبرانو حق وی خود یو نبی په وسو طاقت کیند معجزہ سرگندلو یو لسم آیات د سوره ابراهیم دیار لسم پاره وګورئ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم قالت لهم ویلیو دی مشرکان او تر رسولهم پیغمبران او داوی ان نحن نیومنگ الا بشر مثلکم مگر بنی آدم یو مثلکم استاسو غنتی ولكن الله لكن الله يمن على من يشاء من عباده احسان و انعام کوي په هغه چا چې خوښي شي د خپل بندګانو نه. نو الله په موږ باندې انعام او احسان د نبوت او رسالت کړي و ما کان لنا نشته ده په وسو طاقت زمون کې ان اتیکم بسلطان دا چې روړو موږ تاسو ته معجزا الا باذن الله مگر دا الله په اجازت بانی. دا د تمام پیغمبرانو نه اجماعی اجمالی دلیل لے وما کان لنا ان ناتیکم نشته په وسو طاقت او اختیار زمون کې چې روړو موږ تاسو ته بسلطان سموجزا الا باذن الله مگر دا الله په اجازت وعلى الله فليتوكل المؤمنون او په الله رب العزت بر وساوي اعتماد دي کوي مؤمنان. دارنګ وګورئ چې نمک کی سوره رات کې تیر شوی چې معجزہ دا د نبی حق وي او د نبی په وسو طاقت کې ني آیات تم دیر شم وګورئ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب ولقد ارسلنا رسلا وبشكر عليهم پیغمبران من قبلك تان مخي اي حبيب وجعلنا لهم وغرزول ومغدا ويد پارا زواجن بيبياني وذريه او اولاد وما كان لرسول نشته په وسو طاقت د اس یو رسول کې اياتي بي ايتين چرو ديړي هغه او معجزا الا باذن الله مگر دا الله په حکم او اجازت. نو معجزه د پیغمبر حق وي خو د نبی په وس او طاقت کې نه وي. او دا خبره یاد ساتل لدی وجه نه پکار دی چې نن دا مصنوعي او د ځان نه بناوټي پیران جوړ شوی هغه نه د دین نه خبري نه د عقیدې نه خبر وي د خلکو د مال د لټولو د پاره صدوقي جوړی کړي او دا هغه د لاسونو سره سحر او سجادو سرګندېږي او خلق لوی چې دا بس کرامت ده. نو ګور چې کله یو سړی ستا مخ کې یو کار کوي او په خپل اختیار کوي نو دا کرامت نه ده ځکه کرامت د ولی حق وی خود ولی په اختیار کې دي. او دا ستا روان دي چې کای دا جادوګر ده ساحر ده نو په دې دوک کې دل نه دي پکار. دویم دا مسله ده شریعت چې اولیاء کرام مامور دي من جانب الله د خپل کراماتو په پټولو باندې وی نبی با دا معجزه اظهار کئی ولی با دا کرامت پٹوالے کئی بلکہ علماء لیکلی وی ضررنا کرامت دا ولی آگئی چی داغی اظہاروش. او دیبانی دا مسلم شریف اگا حدیث دلیل لے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی او داغی کرامت داو ملائکو با پی سلام چولو ملائکو بور صلی اللہ اس ملاولو. مسلم شریف کی راضی اگر بیمار او خپل شاگرد ته وای چې ما باندې ملائکه وبسلام چولو او مصافحه وکولا نو کچره زدی بیمارای نه خوشم نو خبردار چې چاله حل نه وي پیږي خبره باندې او کو وفات شم نو خیر دې کې چاله وي نو کرامت دا ولی داغه د پټولو کوشش کوي. نو دا باز نه اپوه غندا بی دینا جاهلان پیرانوی او باز عوام په دوک کی و یره په لوټه را لدم واچولو د ګړې غونتی خوګه پیږي په خبره باندې سو کوئی خار را لدم کاو د چینې غونتی خوګه دا ساحر دی جادوګر دی او دا څه دی دا ولی نه دی ځکه چې د نبی په اختیار کې معجزه نشتا نو د ولی په اختیار کې کرامت نشتا. کرامت د ولی حق دی خو د ولی په وسو اختیار کې نه. قل ورته فرمایې اے حبیب انما الآیات عند الله بیشک معجزے د الله سره دی الله پی قادر دے ز پی قادر نیم نزو در تسنگ دا صفا دی رئی دا سروز روکم او دا در تسنگ دا مکی مکرمی دا دیزمکی نچینی روانکم وما یشعرکم او سپوہی گئی تاسو مومنانو انہا اذا جاعت چکی دیشی چی دا موجزات اذا جاعت کل چراشی لا یؤمنون ندوی بگنی مان روڑی یو دام دے چی دا اللہ دے دے کی زائد دا مفسرین ذکر کرے او پا ما یشعرکم کی مفسرین لکری د یشعرکم د کوم دی خطاب کی دوا اقوال او د مفسرینو چې ما یشعرکم کی یا خطاب د مؤمنانو سره لکه تفسیر خازن کې وای اختلف العلماء فی المخاطبین بقوله وما یشعرکم فقیل هو خطاب للمشرکین الذين اقسموا بالله وقیل هو خطاب للمؤمنین دیکھی دو علماء اختلاف چی دا ما یشعرکم کی خطاب چالے نو یو قول دارے چی دا خطاب اغا مشرکانو لدے چی قسم خوڑنے وما یشعرکم سپو ہی گئی تاسو مشرکانو انہا چی کی دیشی چی دا موجزات اذا جات کل راشی نو دی بگن ایمان راڑ یا خطاب مومنانو ترے سپو ہی گئی تاسو اے مومنانو چه دا معجزی گنی راشی نو دی با ایمان راڑی او یو قول دام نے امام زجاج و نور وی چه دا اللہ پا من قولی لا یؤمنون کی لا زائد دا وما یشعرکم انہا اذا جاعت نو مانا کی با یؤمنون وی دا لا زائد دا سشی پوہ کتاسو لر اے مومنانو چکی دیشی دا معجزات چی راشی لا یؤمنون نو دای بغن ایمان راوړي یا لا خپل حال باندې وا او بیا علماء کرام دالی کړي و ما یشرکم او سشی پوه کو تاسو لره اے مومنانو کی دیشی دا معجزې چکل راشي نو دا لا یومنون ځان له کلام دې دا الله خبر ورکو کدا معجزې رام شي نو چون کې دې دا سوال په زد او عناد باندې بنا نه نو بیا هم دې ایمان نراړي ونقلب افئدتهم او اړو مونږ زړونه د دوی د حق د منلونا و ابصارهم سترګې د دوی د حق د لیدونا حوايات د دې خبرې دلیل لې چې زد عناد ګناهونه کلا د انسان او د حق د منلو په منځ کې رکاوټ جوړي ونقلب افئدتهم او اړو را اړو مونږ زړونه د دوی واب سوارهم اوسترگی دجوی دا حق دلی دو او دا حق دمانو لنا کما لم یؤمنو بهی لکسرنگ چی مان نور اوڑ دی پا دی بان اول مرتن پاول زلکی ونظرهم او پریگ دو منگ دوی فی تغیانهم یعمهون پا دی سرکشی دجوی کی یعمهون چی وی بدئی حیران او پریشان دغشان به حیران او پریشان وی ونظرهم پریک دمنګ دوی فی طغیانهم پدی سرکشی د دوی کی یعمهون وی بدئی حیران او پریشان او عمها دزلون والی توی لکر سر روان دی فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عمها یو عم یرا دا دستور ګډونوالی توي او عمها د زړونوالی توي ونظرهم پریک دومنګ دوی فی طغیانهم پسر کشید دوی کې یعمهون وبدای حیران او پریشان بیا ګورئ سره وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمونه خړلیو دي مشرکانو په الله جهد ايمانهم پاخه او مضبوط قسمونه د دوی لئن جاءتهم آيَةٌ کچره راشي دوی ته او معجزه او نشانه ليؤمنن بها نخا مخا دی ایمان روړي پاغي قل ورته فرمایا انما الآیات عند الله بیشک معجزات د الله سره دی الله راغه پر علی ګلو قادر دی ز قادر نیم وما یشرکم او سپوهی گئی تاسو انها چکی دی شیشی دا معجزات اذا جاءت کلش راشی لا یؤمنون دویمان نروڑی ونقلب وفیدتهم اڑو راڑو مونگ زند دوی وابسوارهم اڑو راڑو مونگ زند دوی دسنا عن قبول الحق دا حق دا قبل دونا وابسوارهم استرگی دوی دسنا عن رویت الحق دلیدو دا حقنا کما لم یؤمنو به لک سرنگ چی دی ایمان نور اوڑے پدی بان اول مرتن پاول زلکی ونظرهم موفریق دو منگدوی فی تغیانهم پدی سرکشی و گمراہی ددوی کی اعمہون چیوی بدئی حیران و پریشان وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد علی و اصحاب اجمعین ات مبارکا یوصل لهم کی تیر شو چه کافرانو د نبی علیہ السلام روان دی مضبوط او کلک قسمونه خړلیو د الله پنوم او ویلیو ک چری مونږ ته تاسو سموجزات سرغن ک لمونږ به ایمان راړو. پدې آیات مبارکه کې الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي چه اے زما حبیبا د دای دا سوال او مطالبه په ضد او عناد باندې بنا دا او فرمایي ک د دای سره ملائک خبريو کی دا مړی راجوندی ک مودا ور سره خبريو کی او دا مردگان ورته وای چې دا قران او دا نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم حق دې نبی هم ایمان راړي. فرمائی ولو اننا نزلنا او کچری را نازل کو مونگا الیہم الملائکہ تدویت ملائک ملائک ور ترا نازل کو او حق ملائک دیوی نی دی سر خبریو کی دا قرآن و دا نبی علیہ السلام پا حقانیت و صداقت بیام ایمان راڑی. وکلمہم الموتا او خبریو کی د دوی سره مړی دا مردگان د قبرن راپور تکو او دای ورته حقیقت حال بیان کی د مړو درا ژوند دی کول او دای د خبرو کول نه پسم حبیب د ایمان وروړو ته تیاری کینا. وکلمہم الموتا او خبریو کی دوی سره مړی وحشرنا و راجم کومنگ علیہم پدوی کل شین اریو شی قبلن مخامخ یا قبلن ڈلی ڈلی مفسرین دو قبلن گنی مانا گا نکڑی وی یو مانا پاغی کدام وا چی دا جمع دا قبیلتن امام مجاہد وی نو مانا و دا جماعتن را جمع کو منگا پا دویبان هر یو شے قبلن ڈلی ڈلی یا قبلن مانا و مقابلتا و معاینتا سرگند و مخامخ راول مندویتا هر یوشے قبلن مخامخ. او دا تفسیر امباز علماء اکڑے چه دا پا مانا دا کفیل رازی زموار راجم کو هر یوشے پا دوی قبلن زموار یا ڈلی ڈلی مخامخ مخامخ ما کانو لیؤمنو نو ندی دوی چی دی دیگنی ایمان روڑی نو حبیبت زان پریشانی کی ما چوا الا ان یشاء اللہ مگر اغا وقت چی دا اللہ خو خشی نو بس چی دا اللہ خو خوشی نو دیو سڑی زڑب اللہ کلاو کی وغب ایمان اسلام راڑی ولیکن نا اکثرهم لیکن دیر دوی نا یجہلون نا پوہ دی. نو پدی آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکا او دای دا د زده او د عناد د وجنه مختلف قسمه معجزه او نشانه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه غوختی قران پاک زے پزے داوی ذکر کړي کله دې داسې ویلي الب منو زمون د افلارو نکول راجوندی ک نبی رحمه السلام ته وی کله دا ویلي چې ته ز پیغمبر نو الب مون منو چې ستاد اکور د سرو زروشي الب منو چې تار پاره یو باغ شې د انګورو د کجورو او په منس کې نهرونه او چینی رواني دا مختلف قسمه د زد او د عناد معجزي دی غوښتي لکه قران زه په زیاده غي ذکر کړي وګوره په لسمه پاره کې سوره بني اسرائيل کې 92 نمبر آیات د سوره بني اسرائيل وګورئ په لسمه پاره کې د مخ کې نه داغي ذکر کړي لیکن مینا و داغین مخ کی آیات نوئی وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا وقالو اویلو دی کافرو لن نؤمن لکا ہرگز منگا یقین نکو استاپ خبر باندی حتی تردی پوری تفجر لنا چروانی کی تمونگ دا پارا من الارض ینبوعا دا دیز مکی دا مکی مکرمی نچینی داو چز مکا دا دوبو انتظام نشتا علب مونگ منو چت نبی چی دی نچینی روانی کا او تکون لکا جنتن یاشی دی تا دا پارا یو باغ من نخیلن دا کجرنا وعنبن او دا انگرنا فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ چِرَوَان کی او جاری کی تنہرنا خلالها تفجیرا پمن داغی کی پروانو لو جاری کولو سرا علب مستان بوتو پیغمبری منو او تسقط السماع آیا رو غرزو دا اسماننا کما زعمت لک سنگ چتا خیالو گمان کڑے علینا پمونگ بانی کی سفن ٹکڑے زپمونگ دی کانی رو وریگی او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یارا ولمونگ تال عیاض باللہ اللہ والملائکت او فرشتی قبیلا مخامخ ڈلے ڈلے او یکون لکا بیتن یا شیدی تا دا پار بیتن یو کور من زخرفن دا سروزرنا چتوے چیز پیغمبر نو پکار دے چستا دا کور دا سروزروے او یکون لکا بیتن من زخرفن یا شیدی تا دا پار کور دا سروزرنا او ترقا فی السما یادا چوخی جتا اسمان تا داغ مختلف دزدو دے ناد مطالبی وی لکہ سورہ دخان اگو رئی التیبل ترتیب سر ذکر کرے پیجوشنم پارک کی سورہ دخان رازی نبی علیہ الصلات والسلام نے دا مطالبہ کڑیو آیات شپک دیر شمگو رئی فَأَتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتُو بِآبَائِنَا نبی علیہ السلام و مومنانو توئی چتا سوائی چمڑی بجوندی کی قیامت حق دے فَأَتُو بِآبَائِنَا رزیر آول ای زمونگ غم شران زمونگ دا پلار نکون رات جوندی کئی ان کنتم صادقین کئی ایتا سرشتینی مونگ تا زمونگ دا مشران را جوندی کئی دغشان ورپسی سورہ جاسیہ کم دغ مطالبہ چتا سوائی چرا قرآن حق دے قیامت برازی مڑی بجوندی کی نزی تا سدا سے ہو کئی چه مونگ تا زمونگ دا مشران دارا ترا جوندی کئی او دارا ولی آیات ګورې پنځوشتم و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات کل چولستے شی پدی کافرو آیاتن زمونگ اخکار اخکارا ما کان حجتهم نو نوی دلیل ددوی الا ان قالو مگر دا چی دا کافر وائی راولی قا ان قالو تو بی آبائنا دا چی وائی دی راولی زمونگ مشران ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی نگور دی آیاتونو سر دا خبر مخیل شوا چی دا دی آیات مبارکہ کی وئی که مونگا ملائک راولو او مونگا ور تمڑی جوندی کو بیام دی ایمان نراڑی نو دا دی مطالبہ کڑی وزا کے ذکر کڑی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا او کچر مونگا را نازل کو دویت فرشتی وکلمهم الموتا او دا پلارونو نکونه را جوندی کو خبریو کی د دوی سره مړی وحشرنا را جمع کومنګ علیہم پدوی کل شی ان قبلن هر یو شی مخامخ او دارنګی ډلی ډلی راولو ما کانو لیؤمنو نو ندی دوی چی دی دیگنی ایمان روڑی اے حبیب کدا سی امشی نو بیام گره دی ایمان راڑی نا الا ایشا اللہ مگر آغا وقت چی خوخشی دا اللہ نو تزان پریشانی او تکلیف کی ما چو ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن دیر دوی ننا پوہدی نو دا تسلی شو دای چې په وې کدا سي کار شي مونږ ایمان راړو نو د الله حبيب د دې دی ایمان راړو بارک ډېر هرس لرلو د الله حبيب په وې دا سي کار دی وشي چې د ایمان راړي الله ورته وي حبيب کدا سي و مشي نو د ایمان راړي یو مطالبه به کول لکه دې صورت کې وګوره آیات یو سلسله رښتم الله وې کدا یو معجزه راولې کوم نو دې به بیا وې بل په کار را آیات یو سلسلی رشتم گوری وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ او کل چراشی دی کافرانو تیو نشانا و موجزا قالو نوائی دویلن نؤمنا هرگز مونگ ایمان روڑو حتی نؤتا تردی چراکلشی مونگتا مثل ما اوتی رسول اللہ ومثل داغی چور کرشیو پیغمبرانو دا اللہ تا یو موجزہ کوئی نی داغی پسی بیا دزدو دینات خبری کئی وکذالک اللہ وی دارنگی لکمکم کرمکی اے زما حبیب دا مشرکان ستاسو دشمنان دیو مخالفت کئی دا سی دا ہر نبی دا پارا داغ پا خار او داغ پا قوم کی اغلوی لوی مالدار خلق دشمنانو وکذالکم دارنگ جعلنا لکل نبی مقرر کړیو مونږه غرزولیو مونږه د پاره د هر یو پیغمبر عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د انسانانو د پیریانو نا دایات د دې خبرې دلیلو لکه په پیریانو کې شیطانان شتا او غی گندا او غلط کارونه کوي خلک گمراه کوي ندارنګي په انسانانو کې مشتا او شیاطین الانس والجن نمخ کې کل لکه رسو ذکر کو چې د انسانانو شیطانان د پیریانو دا غین خطرناک وي یوحی بعضهم الی بعض د دې کې وحی په معنا د وسوسه ده وسوسه چوي دا شیاطین الانس او جن بعضهم بعض دوی لا بعض بعضتا زخرف القول د باطل خبرو غرورا د فارد دوک کولو زخرف القول تفسیر خازن کی وی هر باطل خبر ته زخرف القول وی او اصل کی زخرف القول دیتا وی لکه یو شی یو قسم دی ته ورته رنگ روغن او شکل جوړ کی او بل ثابت کی لکه اوس پنې لچا د سرو زرو رنگ ورکو نګور خلق له هغه مزینه کړي او ډولی کړي چې دا سر زردي حالان کې هغه ټګی دا یو باطل د شر خبره را او تا ته د دین او د توحید خبره جوړه کړي رسم رواج او بدعت او بی دینی دا او تا ورته شکل له دین ور کړي دې توي زخر فلقال او همیشه طریقه دا وي چې باطل پرست د شرک د بدعت نفس او شیطان هغه خبره خایسته کوي او امتحانن د الله تر طرف نه ملامخ کی تیر شل الله وای کذالک زینا لکل امه عملهم آیات یوسل اتم کی در لتیر شل نو زخرف القول تفسیر خازن دلته ذکر کړي چې دا هر باطل قول توي زخرف القول هر باطل خبره هغه توي زخرف القول